Mással hangzók. Digitális talkshow mindenkinek. Itt a Modem Idők. Kellemes jó estét kívánok a Petőfi Rádió hallgatóinak, és megkülönböztetett szeretettel üdvözlöm a Petőfi Rádió stúdiójában a távolba szakadt hazánk fiát, a Kanadából néhány napos hosszú távollét után Magyarországra visszérkezett. Amerikából jöttem, mesterségem címere. Mr. Balázs Chatman, jó estét kívánok. Thank you, köszönöm szépen a köszöntést, és én is mindenkit üdvözlöm. Kedves mester, tud még néhány szót magyarul, vagy próbáljunk keresni egy tolmácsot? Egy parac meg tudok. Egy párat, igen. A parac meg tudok. Köszöntelek, kedves Chatman, örülünk neked, hogy visszatértél, és annak is örülünk, hogy az egészséged is visszatért. Köszönöm szépen, nem volt annyira komoly, csak egy kis ilyen 30 fok plusz légkondi, ez azért eléggé megviseli az ember szervezetét. Volt mindez Kanadában, nem soká hallgatóknak is eláruljuk, hogy mit csináltál te ott, meg hogy mindez hogyan jön egy számítógépes rádióműsorba. Chatman Balázs visszatér, vagy élmények Kanadából arról, hogy mi tapasztalható egy mai informatikai világkonferencián. Érdekes volt megnézni a Microsoft új arcát. Aztán beszámolunk az idei e-Magyarország táborokról, amelyek idén átlépték a határokat. Vajdasági, erdélyi és felvidéki fiatalok is részt vehetnek. Kapcsoljuk bükkszékét. Trendy, high-tech és dögös, az egyik laptopot bevállalná, másikat cikisnek tartja online Cati, számítógépes divat bemutató. Münchenben már látják a jövőt, laptop bemutató germán módra. A netnyelvész ma este átalakul házmesterré, és az Info szótárban új minisorozatot kezd, az ATX-től a félkész gépig. Háza nem csak a csigának, a gépnek, a motornak vagy a számítógépet használó embernek van, hanem sokunk családtagjának, a számítógépnek is. És még ha lesz időnk, akkor a hírekkel is foglalkozunk, mindez itt, a Modem Időkben. A múlt héten nem volt itt Balázs, ahogy az előbb említettem, pedig ő kezeli itt a stúdióban igazi Chatman módjára a Csüti Csatit, és akkor ugye Csüti Cati volt a billentyűzetnél. Na, jó viszont, ugye? Csatika nem nevetett annyira ezen a kis szóvicsen. És nem tudom, hogyan győzni, hangsúlyozni, hogy 14-en voltunk a szobában. Csak azért, mert te ott voltál a billentyűzetben. Azt nem mondtam, de 14-en voltunk stabilan. A dolgok véletlenszerű együttállása. Hallgató kedvéért bemutatom az Asztalt Társaságot. Csüti Cati, azaz Cati Online, Szokoli Kati. Gutnacht. Német Rápád. Légy szíves, magyarul, magyar rádióban vagyunk. Jó estét. A netnyelvész Bódi Zoltán. Jó estét kívánok. És Mr. Belics Chatman, az a Spányik Balázs. Szép estét kívánok. Aki a Chatman. Múlt heti kérdésünk az volt Roska Tamás professzor úr itt létekor, hogy hogyan hívják az ő professzor társát, akivel együtt kifejlesztette a majdani mesterséges szem központját képező chipet, a CNN chipet. Úgy hívják, hogy Leon Chua professzor, ő egy kínai származású tudós ember, és vele együtt dolgoztak, már a 70-es évek óta ismerik egymást. A mai napon nem lesz játékkérdésünk, viszont annál több érdekes dolog lesz, érdemes lesz ezért hívni a számunkat akár, 328-85-55. A honlapunk a www.modemidők.hu címen található, és lehet beszélgetni Chatmannel, és Csüti Csatival, Csetivel, meg az összes ott létező csetes robottal a chat.gyalogló.hu címen, be kell lépni a Csüti Csati szobába. Milyen nézel rám így, Zoli? Helyeslek. Helyes lesz. Hát akkor megyünk is tovább, mégpedig következzen a mi nagy-nagy élménybeszámolónk. Spányik Balázs, most már évek óta elmondhatjuk, hogy nagyon sok számítástechnikai rendezvényre jár. Ezek főképpen szakkiállítások, de időnként ezek közé keveredik néhány konferencia is. Uh-huh. Így volt például tavaly, ugye, az a bizonyos TechEd nevű konferencia. Így van, az is egy ilyen konferencia jellegű. Egyébként ez most nagyon hasonlított rá, ez egy kimondottan hasonló jellegű rendezvény volt. Igaz, hogy ott a TechEd-en elsősorban a fejlesztőket várják, itt pedig most az úgy általános partnereknek szólt. Én ezt úgy képzelem, hogy nagyon sok unalmas, kockafejű ember ül hatalmas termekben, és rendkívül... érthetetlen előadásokat mondanak, unalmasan. Szürkén unalmasan. Ehhez képest mi az igazság? Ehhez képest teljesen más az igazság. egy hatalmas sportcsarnokban voltunk, ami valószínűleg egyébként egy csak az érdekességképpen mondom, egy kosárlabda csarnok lehet, vagy a kanadaiaknak is Torontóban volt, és valószínűleg a Torontó helyi kosárlabda csapatának egy nagy stadionja. Az előadó néha zsákolt egyet, hogy miért van? Legfeljebb a poénokat, igen. Ennek a fele volt leválasztva, és erre építették meg a színpadot. Azt tudni kell, hogy elképesztően tudom már azt a színpadot építeni, szóval döbbenetesen látvány is az egész. Már szinte hallom a Microsoft ellenes hallgatóinkat, hogy színpadot tudnak. Biztos összedőltünk mindent, de nem. Nagyon, főleg a megvilágítása és a színekkel tudnak nagyon jól játszani, különböző síkokat helyeznek el, és közül jönnek elő az emberek, ezek annak különböző képen, mert ez már önmagában látványos. Aztán erre ráraknak egy hatalmas kivetítőt, de úgy kezdjétek el, mint egy ilyen nagy, rendes, széles vászon, amire ilyen méretű prezentációkat is adnak elő. Tehát a prezentációk nagy része is. Jól látni. Hát igen, tehát nagyon dinamikusak a prezentációk, nincs megakadás, mindenki eszméletlenül flottul beszél. Ugyanazon a felületen tűnnek fel a prezentációk, vagy minden előadó a maga felületén használja. Ezt hogy érted a felületet? Ebben a saját előállító magátok programból milyen felületet, hátteret használnak? Nagyon, tehát konzekvens az egész, tehát egy bizonyos, valószínűleg egy külső cég csinálja nekik megrendelését. Világos, tehát egységes. Igen, teljesen egységes, úgy lehet látni kivetítve az előadót is, tehát őt is megmutatják, kiteszik erre a bizonyos vászonra. Tehát ebből a szempontból egyáltalán nem unalmas, mert maguk az előadások is, közben a háttérbe vetített diák is nagyon érdekesek, meg egyetlen szóval figyelemfelkeltőek. Másrészt nem mindegy, hogy mondjad. Azt akarod ezzel mondani, hogy végül is ma már egy szakmai konferencia is úgy zajlik, hogy gyakorlatilag egy műsorként, egy pergő eseményként kell a figyelmet fönntartani? Ez tisztában mindegy, mint egy színházi előadás. Tehát egészen döbbenetes, tényleg az, hogy följön az ember, és fejből mondja, tehát nem olvassa, mert azt azért lehetne látni. Igen, fejből mondja, de folyamatosan, pontosan tudja, mit akar mondani, pontosan tudja, ezt hogy kell átadni a közönségnek, és minden úgy megvan koreografálva, mint vagy teljesen olajozottan zajlik, tehát behívja a vendéget, addigra már oda van készítve a szék, lemegy közben a videó a videójelenet, ami bejátszás, utána kimegy a vendég, bejön egy másik, akkor demóznak, akkor rögtön átkapcsol a kivetítés. Tipikus amerikai show, ugye? Igen, pont. Ez nem megy a szakmaiság rovására? Nem, abszolút nem megy a szakmaiság rovására. Ez pont azért kell, mert hosszan beszélnek. Tehát azért ezek a jó másfél órás dolgok szoktak lenni, akár még talán hosszabb és két szünet között, hogyha nem így menne szerintem, hogyha nem tartanák fel a figyelmet ezekkel a videóbejátszásokkal, akkor ez nagyon le tudna ülni, és nagyon unalmas tudna lenni. Mi történik még ezen kívül, hogy tényleg showműsorszerűen rakják össze az eseményeket, és ezek szerint minden egyes előadónak önmagába kell olvasztania egy showment és egy tudóst, egy számítógép tudóst. Valószínűleg egyébként tanítják nekik, mert nem tudom elképzelni az ember magától. Tehát, hogy én például ez tanulandó. Igen, ez mindenképpen tanulandó. Én ezen gondolkodtam, tanítandó, hogy valószínűleg az amerikai társadalmi háttér is kialakítja már bennük ezt a fajta felfogást. Hát az amerikai oktatási rendszerben a retorikai képzés, amelynek szerves része az információ technológiának a retorikája is, az nagyon-nagyon magas színvonalú. Sok minden nagyon alacsony színvonalú az Egyesült Államok oktatásában, de ez speciál, ez a felsőoktatási szinten értem, ez kifejezetten magas színvonal. Tehát ezek az emberek tudják ezeket a technikákat, ismerik, használni tudják és alkalmazni. Tehát ma már nem csak Bill Gates tud ilyen előadásokat. Persze. Nem, egyébként ott volt, jelenlétével megtisztelte, és egy nagy előadást tartott Steve Ballmer is egyébként, szóval a második ember a Microsoftnál. Elnök, nem? Steve Ballmer. Ezt nem tudom, egyébként ezt föl lehetne adni esetleg feladatnak a hallgatóknak, hogy meséljük már, hogy mitől lesz egy ember vice president, de ez pontosan milyen be volt. Mindenki vice president volt, aki föllépett. Van, aki senior, van, aki group vice president, tehát a legkülönbözőbb beosztásokban, de a vége mindegyik erre végzett, tehát elnök helyettes talán, hogy mitől lesz ez, és mitől lesz valaki senior, mondjuk milyen életkortól, vagy mitől lesz group, vagy mi. Szóval ezek ilyen teljes homályt. De egy biztos, hogy a Microsoft élén azért továbbra is Bill Gates áll. Akármilyen beosztásban is, de ő a nagy főre. Igen, azért ő az agy talán a cégben. Ami nagyon érdekes volt, és igazán megdöbbentett, az az, hogy számunkra a Microsoft általában egy operációs rendszert, egy irodai programcsomagot, legfeljebb talán valamilyen fejlesztő eszközöket jelenthet. Ehhez képest... Meg sokaknak a lefagyásokat. Hát jó, igen. De ehhez képest egy teljesen új arcáról mutatkozott be, a partner támogató arca, ami eddig számunkra teljesen ismeretlen volt, lévén mi nem vagyunk ilyen jellegű Microsoft partnerek. Kőkemény ilyen... Mert te újságíróként voltál. Igen, így van. Tehát kőkemény üzleti intelligencia, vállalatirányítás, fejlesztők támogatása, stratégia kitalálása, piacépítés, ezek mind olyan témák voltak. És kiknek szól? Ezek, tehát kik azok a partnerek? Hát egyrészt gondolom, akik fejlesztenek, tehát akik Microsoft platformon fejlesztenek, illetve azok, akik valamilyen üzleti lehetőséget látnak ebben a dologban. Például számtalan olyan, hogy mondjam ezt, ők... Kicsit olyan, mintha megtalálták volna a Windows-zal és az Office-szal azt a magot, amire fölépíthetnek egy komplett birodalmat. Hát meg a szerverrel, meg minden számtalan olyan programokról, amiket mi nem is tudunk, hogy ilyen programjai vannak a Microsoftnak. Ezek mégiscsak oda vezetődik vissza. Igen, vállalatirányítás, minden ilyen dolog. Legkülönbözőbb szakterületekre, ezt a szót kerestem az előbb, legkülönbözőbb szakterületeken magyarázták el, hogy milyen lehetőségek vannak arra, hogy te azon arra belépjél, ott valamilyen részesedést vagy piaci jelenlétet szerezhess. Úgyhogy ez ebből a szempontból is nagyon érdekes és volt. És ebben szerepe van ennek a cégnek? Tehát a cég által kifejlesztett szoftvereknek? Egyrészt, másrészt pedig iszonyúan támogat téged. Tehát ő megmondja azt, hogy ő hol lát üzleti lehetőségeket, ahova te esetleg ezt kihasználva be tudsz majd lépni, ahol majd pénzt tudsz keresni. Nagyon ügyesek a fiúk. Szóval iszonyatos pénzeket fektetnek ebbe a dologba. Elképesztő hatalom épült ki erre. Tehát milliárd dollárokat fektetnek ebbe a partner támogatási programba. És ebben neki közvetett hasznuk van nyilvánvalóan. És volt egy adat, és sajnos nem tudom fejből, de a bevételüknek a nagy része az a partnereken keresztül jön. Tehát döbbenetesen nagy része. Úgyhogy ebből a szempontból nagyon izgalmas volt. Ami talán számunkra érdekes volt, az, hogy természetesen szóba került a sima ügyfél oldal is, és ezen keresztül pedig a biztonság, ami most nagyon nagy fókuszban jön az SP2 augusztus elején, itt lesz a Windows XP-nek a másik nagy javítócsomagja. Arról sokat beszélünk. Így van, abszolút biztonságközpontúan szóba kerültek a kicsit távolabbi dolgok is, jön majd valamikor később, pár év múlva majd a Longhorn, a következő nagy Windows kiadás, de addig még lesz SQL szerver, lesz a Windows szervernek talán egy új változata, úgyhogy nagyon érdekes jövő elé nézünk, majd mindenről akkor, amikor majd elkövetkezik. Köszönöm szépen, és milyen jó, hogy bepillanthattunk egy kicsit abba, hogy hogyan épül tovább a Microsoft birodalom. Viszont mi most visszatérünk Magyarországra, illetve Magyarország megint egy picit kilépünk, de nem olyan nagyon messzire megyünk, mert Varga Zsigmond Bükkszékéről jelentkezik. Szervusz Zsigmond, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Itt vagyok. És azt mondtad nekem ma napközben, hogy az E-Magyarország táborok azok idén már nem csak az ország területén, hanem a határon túl a szomszédos országokban, főképpen persze a magyar lakta területeken is megvalósult, mégpedig a Vajdaságban, Felvidéken és Erdélyben is. Miért fontos ez, hogy ott is legyenek ilyen jó kis diáktáborok? Ez a múlt éve kezdett el így alakulni. Együtt működtünk a határon túli magyar szervezetekkel, és akkor ők küldtek határon túli magyarokat ide Magyarországra táborozni. Majd ebből kialakult egy olyan elképzelés, hogy tulajdonképpen jó lenne az is, hogyha ott kint szerveznénk mi táborokat, és jelen pillanatban zajlik az első tábor éppen a Vajdaságban, és úgy néz ki, hogy jól működik a dolog. Szinte egy ilyen hálózatot lehet most már majd kiépíteni a különböző E-Magyarország táborok között. Mi történik a táborokban? Hasonlóképpen, mint tavaly, előadásokat tartanak különféle szakemberek, és aztán vitatkoznak mindezekről az ott résztvevő diákok? Igen, meglehetősen hasonló a programunk, mint amilyen tavaly volt. Talán annyi különbség van, hogy egy nappal hosszabb lett a tábor. Ez egy kifejezetten informatikai szakmai nap, amikor informatikai előadásokat hallgathatnak meg, illetve akiknek ilyen viszonylag kezdőszintű informatikai ismereteik vannak, ők részt vehetnek informatikai oktatásba, kifejezetten olyan szempontból, hogy felkészítsük őket a következő napok közös programjaira, közös vitáira. És ahogy említetted, azokon a következő napokon pedig délután csoportbeszélgetések, csoportos felkészülések zajlanak számítógép segítségével, délután pedig közös prezentáció az egész tábor számára, és megvitatják azt, amit előtte a csoportokban megbeszéltek. Elemes program lehet ez ilyen döbbenetes melegben, mint ami most és a mai napon is volt. Nem tudom, hogy mennyire tudod már a határon túli fiatalok felkészültségét, vagy mennyire ismered őket, de van-e valami összehasonlítási alap már, hogy mondjuk a vajdasági magyarok, vagy a felvidékiek az itteni diákokhoz képest mennyire felkészültek informatikából? Én azt gondolom, hogy olyan nagyon nagy különbséget nem lehet közöttük tenni, tehát ők is felkészültek, őket is érdekli ez a dolog, hiszen minden fiatalt érdekel. Igazából az van, hogy sok helyen talán az lehet a probléma, hogy kevésbé jutnak hozzá a technikához, tehát kevesebb lehetőségük van arra, hogy számítógépeket vásároljanak vagy használjanak. Innentől kezdve lehet, hogy az lenne a számukra izgalmas, hogyha ide Magyarországra jöhetnének egy ilyen táborba, nem? Ez működik két oldalon, tehát úgy vannak megszervezve ezek a táborok, hogy határon túlra mehetnek magyar fiatalok, illetve határon túl fiatalok, és ez kölcsönösen is így van, tehát ide is jönnek határon túl fiatalok, körülbelül minden tábornak a harmadában ők vannak itt. Akkor egy ilyen diákcsere is megvalósul ezzel. Milyen jó lenne most középiskolás fiatalnak bizony, lenni. Bizony. Egyébként nekem erről az egészről az itt az eszembe, hogy az E-Magyarország most már a Magyarország földrajzi határain túl nyúlik a teljes magyar lakta területekre. Tehát tényleg ez ilyen szempontból a táborokra is kiterjesztődik. Hát a világhálónak az előnye. Ezen a célunk, tehát utána a gyerekek az interneten keresztül egyéb lehetőségekkel tudják tartani a kapcsolatot, itt pedig, hogyha eljönnek nyáron a mi táborainkba, akkor pedig fizikai valójukban is tudnak egymással találkozni. Kiemelnél egy-két érdekes programot, ami vonzó lehet a diákok számára, illetve egyáltalán lehet-e még jelentkezni ezekbe a táborokba? Valamennyi hely még az utolsó három táborunkra van, oda még lehet jelentkezni most is, illetve amit ki tudok emelni, mint érdekes programot, az talán az lenne, hogy amellett, hogy megvannak a szakmai programjaink, rengeteg fakultatív programmal várjuk őket, tehát aki érdeklődik a programozás iránt, az azt tud tanulni, akit a digitális fényképezőgépek, digitális képfeldolgozás, filmfeldolgozás, ilyesmi érdekel, ők azzal tudnak foglalkozni fakultatív program keretébe, illetve van még egy ilyen informatikai vállalkozási alapismereteket, vállalkozási orientációt oktató programunk is, ilyen játékos formában, nagyon érdekes, a gyerekek nagyon szeretik. Cati online-nak elkezdett csillogni a szeme az előbb, amikor mondtad a digitális fotózást. Hol lehet jelentkezni táborban? Jelentkezni az ifjúság.emagyarország.hu oldalon a jelentkezés lapjánk, innen letölthetőek. Köszönöm szépen. Az előbb jól hallottam, valami zene szólt a háttérben, táborban? Igen, egy picit eljöttem a zenétől, de ha látod egy kicsit, akkor lehet, hogy többet is fogtok belőle hallani. Ez egy tábori esemény? Ez egy tábor este, most éppen karokkíznak a táborozók. Aha, mi történik ilyenkor este? Nagyon fél, jó. Fél 11-kor, és mikor van takarodó? Hát általában 11-re van tervezve a takarodó, és egy bizonyos időt azt még igénybe vesz, még azért mindenki lefekszik, és mindenki megtalálja a saját szobáját, ez a saját tárgyát. Igazi nyári tábori hangulat. Eszemben sincs aludni küldeni a fiatalokat. Jó szórakozást nektek, és további sok sikert a táborokhoz. Köszönjük szépen, jó éjszakát. Igen, mit mondanak a cseten, kedves Balázs? Nem a cseten mondják, a Dani mondja kint a stúdió műhelyből, hogy... A műhelyből, hogy betelefonált valaki, hogy túl hangosan gépek, úgyhogy visszafogom magam majd. És csendben, hangtompítót szerelünk a billentyűzetre. Egyébként ilyen vélemény már volt egyszer régebben, és én akkor mindig azt mondom, hogy a hallgatóink egyik felét, jellemzően a kisebbik felét zavarja a billentyűzet csattogás. A másik felének viszont kifejezetten érdekes az, hogy egyfajta ilyen háttér kulissza hangot ad, úgyhogy hát ugyan te most az öletbe tetted a billentyűzetet, de szerintem nyugodtan. Igen. Legyen akkor tényleg az arany középút. De mondjuk én a múlt héten szétvertem, tehát én nem tudom, hogy nem szólt senki. De én gátlástalanul ütöttem. Örültek annak, Cati, hogy te vagy a billentyűzet. Ja, és így jobban csilinget. Igen, veled beszélgethetnek. Igen. Na, hát itt a stúdióban ugyan egy ilyen nagyon bizonyos értelemben dizájnos monitor feszít itt Balázs előtt. De azért ez mégiscsak hagyományosnak tekinthető bizonyos értelemben. Úgyhogy Catika, aki egyébként a mi fényképeinket készíti a stúdióban rólunk, és a honlapunkon megtekinthető egy sorkép, és egy csomó dologban egyébként is a képi megjelenésünkbe beleavatkozik, hiszen a honlapunk híreinek a képszerkesztője is ő egy szemében. Ebből már sejthető, hogy van egyfajta érzéked neked ahhoz, hogy ez ilyen dizájnnal, képekkel kapcsolatos dolgokkal foglalkozik. Vizuális kultúrával. Igen. Úgyhogy talán nem meglepő a mai témaválasztás. Igen, de abszolút, tehát én ezt nem kerestem, tehát én úgy találtam rá, és nem is, nem a képek, és nem is ezeknek a tárgyaknak a kinézete fogott meg, hanem maga ez a projekt, amit Németországban rendeztek meg, vagy hát amire most indítottak, igen. Az volt a lényege, Münchenben van az iparművészeti szakfőiskola, ez körülbelül, ami ugye nálunk ezt jelenti, és az ottani hallgatók között egy ilyen pályázatot hirdettek. A lényege az volt, hogy a jövő dizájnja alapján készítsenek olyan laptopot, ami természetesen működésre is képes. Most 26 diák jelentkezett, ők ilyen csoportokba osztották magukat, és 5 hónapjuk volt. Működésre is képes, de mi a fő cél? Tehát működik a laptop, az eddigiek is működnek. Igazából készítik. El kellett képzelni, hogy milyen lesz a jövőben. Ugye, mert minden egyre kisebb, egyre máshol csili-vili, meg már kicsit gicses is, és ez volt. Csak azért akartam így kihúzni belőled ezt a mondatot, hogy az volt a lényeg, hogy minél szebb legyen a gép, nem? Hát ha már iparművészetisek készítik. Nem. Nem? Az iparművészetnek nem elsősorban az a cél, hogy szép legyen, hanem hogy valamilyen... Funkcionálisan is jó legyen. Nem is az, hogy funkcionálisan, hanem tehát valamiben különbözön, tehát valami új legyen, esetleg valakinek megtetszen, valakinek nem. Tehát, hogy ilyen valami újszerűt mutasson. Igen, tehát, hogy ne olyan legyen, mint a megszokott gépek. Ezért például készült egy olyan laptop, ami icipici, és mondjuk 3 lába van, és ki lehet nyitni. Akkor van például az én kedvencem, amire én írtam is neked ugye e-mailben, hogy nekem ez nagyon tetszik. Ez nem is tudom, mire hasonlít, esetleg egy ilyen asztali határidő napló féleségre. Igen. Van egy, vagy nem is tudom, ilyen az órák szoktak ilyenek lenni, azok a lapos digitális órák az íróasztalokon, ugye, ami van egyszer a kijelző része, hátul egy ilyen támasz, bal oldalon beleszúrhatod a tollat, és ez pontosan ugyanígy néz ki. Ezen azért semmi... vagy nehéz helyzetben, mert itt most el akarsz mesélni egy látványt a rádióban. De jól sikerült szerintem. Igen, a funkcióját azt el is mondtad, csak nem jön át ugye az elmesélés alapján, hogy mennyire szép a formája ennek az eszköznek. Nagyon szép. Tényleg, tehát ezt most nem tudom így elmondani, ezt legfeljebb csak meg tudják nézni majd a hallgatók az interneten, de... Meg tudják majd nézni a hallgatók? Igen, igyekezni fogok. Na, hát szerintem már mindenki várja. Igen, meg fogják tudni nézni. De azért még hozzátenném, hogy vannak itt egyébként egészen csúnyácskák is, tehát például van olyan, ami ilyen Star Wars-os, ilyen akciófegyverre hasonlít. Na, kezdek érdeklődni. Van például olyan, ami úgy néz ki, mint egy legyező. Tehát így a üvegkujjadat bele kell dugni, olyan, mint egy ilyen pillangókés kinyitva, és középen, mint hogyha... Japán származású diák készítette biztos. És ebben hol van a számítógép? Tehát amit hát kinyitok, az a legyezőszerű, az a... Abban a részben, ami itt a karodon van, Ez pedig itt a monitor, amit itt kihajtasz, és akkor tollal... Kihajtjuk a képernyőt, és a kihajtott képernyőre írunk rá, és ott megjelenik az ábra. Kommunikációs felület is. Nagyon jó. És van például olyan, ami olyan, mint egy ilyen műanyag nyújtódeszka, az ilyen újabb kori anyukák szoktak ilyeneket. Vágódeszka, inkább műanyag. Háziasszonyok előnyben. Igen, tehát abszolút ez is olyan, hogy van 2 rúd, kinyitod, felhajtod a lapocskát, az a monitor, és ami lent van, az pedig a billentyűzet. És vágódeszkának is jó vajon? Valószínűleg igen. Egyébként... Volt egyébként éppen, minap volt egy ilyen hírünk a Modern Idők Online-on, egy szörfdeszkáról, amiben... A szörfdeszka, ja, igen. Viccesen hangzik, de ezt nem akartam elhinni, de igaz. Igazi szörfdeszkába beépítették a számítógépet, ott van a monitor benne. Látotta is, Balázs? Igen, hallottam róla. Meg tudja ezt mondani valaki, hogy ez minek? Vagy mi értelme van szörfdeszkában? Semmi. Szegény feleségemet ezzel bosszantottam, hogy próbáltam kiszedni belőle, de mondd meg, hogy ennek mi az értelme. Legalább te mondjál erre valamit, de nem. Tudom. Ha olyan bína vagy, hogy nem tudsz ráállni, akkor be tudsz venni a vízre, és tudsz csetelni, mondjuk. Hanem amikor a parton a szörfdeszkádra fekszel és úgy napozol, akkor passziánszozhat. Ha netán valaki a Balatonon most szörfdeszkával internetezik, akkor jelentkezzen be itt a Csüti csatén. Egyébként egy értelme van ennek, én rájöttem, hogy ez az egyetlen szörfölő eszköz, amivel kétszeresen is lehet szörfölni. Igaz, igen. Meg az interneten mind a két értelmében, igen. Még a konyhára egy pillanatra visszatérnék. Na. Kitétel volt, hogy mindenhol lehessen ezeket használni. Mondjuk építkezésen, irodában és gyerekszobában is. Húha. Építkezésen hogyan lehet? Az a lényeg, hogy ugye a por meg ilyenek, tehát ne ártsanak neki. Strapabíró lehet. Mindenre oda kellett figyelni, és ezeket nem lerajzolták, tehát esetleg, ha ezt még nem jött volna rá senki, ezeket el is készítették ezeket a gépeket. Nagy nem véletlen, hogy az elején azt mondtam, hogy számítógépes divatbemutató. A divatbemutatókról ugye van egy ilyen képünk, hogy itt olyan extrém dolgokat mutatnak be, amit az élő ember az igazi utcán nem venne föl. Ezek a számítógépek szerinted valaha kerülnek kereskedelmi forgalomba? A kedvencem valószínűleg, valamint van egy olyan, ami ilyen válpánttal rendelkező, és ebbe az a lényeg, hogy picike. Tehát ez, de a többi az annyira mókás. A kedvenc az a asztalra állítható. Az a óra, igen. Annyira mókás, azt mondtad? Vagy munkás? Mókás? Mi, hogy kicsike. Kicsike, aha. De ettől még, hát ugye a ruhák esetében is egy kicsit konszolidáltabb dolgok kerülnek azért igazán az utcára. Mint hogy ezeknél is. Tehát ezeknél van például egy olyan, amit így a fejedre lehet tenni. Tehát így nem, ezek nagyon bonyolultak, és szerintem annyira ugye 5 hónap alatt nem tudták leteszteni, tehát hogy évekig valószínűleg még nem működőképesek ezek a dolgok. A legstabilabbnak a kedvencemet tartom. Igen. Kedves Cati online, hadd biztassalak, hogy ezzel a témával foglalkozzunk a későbbiekben is. Volt egyszer már erre példa tavaly, amikor itt volt a Fujitsu Siemens magyar származású alelnöke, és pont arról beszélt. Megijedtem. Hogy milyen lesz nem a számítógépe. És ő arról beszélt, hogy nagyon is fontos szempont a fejlesztésnél, hogy hogy néz ki a gép. Igen, így van. Úgyhogy ezzel a témakörrel majd foglalkozzunk később is. Légy szíves, légy szíves, légy szíves. Ha most itt lenne egy ajtó, akkor kopognánk, mert benézünk a házmester úrhoz, aki mellesleg netnyelvész természetesen. Miért adtad erre a szakmára a fejed, kedves házmester úr? Hát egyébként a házmesterek így 10:30 felé már nagyon morcosak, akik kell jönni, és kapuzni kell. Mint ahogy te is egyébként nem, ilyenkor. Nem, nem, olyan morcosnak tűnök én. Nem, most nem legalábbis. Na, Dani küldött, a mi asszisztensünk küldött, és hírszerkesztőnk, és online szerkesztőnk küldött nekem a minap egy e-mailt, amiben azt írta, hogy a ház. Miért nem foglalkozunk a házzal? Illetve egész pontosan egy speciális házra adott. Igen, tippet. Annak az egyik típusára, hogy miért nem foglalkozunk a házzal. Barebone PC, ugye így hívják az eredeti kifejezést. Igen, barebone PC. És félkész gépnek hívják. Igen. Na, és tehát ez egy fajta számítógép ház típus, mondjuk így. Kicsit több annál, persze világos, de majd foglalkozom is vele. De erre jutott nekem az eszembe, hogy hoppá, hát a számítógép ház maga, a ház. Az is egy infószótárba való szócikk, és ezen a ponton elkezdtem gondolkodni, hogy egyébként milyen számítógép házakról tudok én. Ugye vannak a tornyok, van a MIDI, meg a mini ház, meg ATX-es ház, meg P4-es ház, meg egy csomóféle ház van, és ezzel érdemes foglalkozni, kicsit érdemes áttekinteni ezeket a kifejezéseket. Maga a ház, ugye, egyébként ez egy alapszókincsbe tartozó szó, finnugor alapnyelvbe tartozik, onnan származik, és az eredeti jelentése szálláshely, és így innen terjedt, aztán amikor már szilárdabb anyagból tudtunk építkezni, akkor az a szálláshely is háznak lett nevezve, és így terjedt ugye maga a ház szónak ez a jelentés, amiben élünk, meg lakunk, meg dolgozunk. Van valami ok annak, hogy a német Hause meg az angol house hangzásában hasonlít? Nem. Ezek lehetnek véletlenszerű egybeesések is, meg. És az is elképzelhető, hogy a finnugor és az indoeurópai alapnyelv közötti kapcsolatokra utalhat ez a dolog, de ez annyira távoli, hogy erről nem lehet tudományosan véleményt mondani. Mindenesetre több, érdekes. Hát több mint 6000 évvel korábban történt, tehát erről már nyelvileg nem lehet ilyesmit mondani. Na, viszont a számítógépnek, a számítógép legfontosabb egységeit magába foglaló, azokat beborító, és a köztük azokat elhelyező, megtartó, és a köztük való kapcsolatot biztosító doboz neveztetik ugye háznak az informatikában szintén. Ez egy metaforikus, mondom sem kell, metaforikus kifejezés, ugye jelentésváltozás. Ugye valószínűleg az lehet a kapcsolat, hogy a ház, amiben lakunk, az is ugye beborítja tulajdonképpen a benne lévő eszközöket, és valamiféle kapcsolatot biztosít a bútorok meg a szobák között. És otthont ad, így van. Mint ahogy a doboza a számítógép egységeinek is. És még csak annyit, hogy az angolban ez nem a house, tehát nem a házat használják erre, hanem a cabinet szót, tehát a szekrény. Érdekes. Úgyhogy akkor ez egy kisebb fajta sorozattá válik majd a következő hetekben. Megvizsgáljuk a különféle házakat az infószótárban Bódi Zoltán internetes házmester segítségével. Eddig tartott a mai modemidők, a honlapunkat a www.modemidők.hu címen találhatják. Jövő héten egyébként 1 órás műsorral jelentkezünk, utána következő héten viszont csütörtökön nem lesz modemidők, viszont pénteken igen, amikor is a Civil Szigetről jelentkezünk majd. A legutóbbi felvételenket a PC-ből CD-en MP3 Pro formátumban találhatják meg. Szilágyi Árpádot és a Modemítők Asztalt Társaságát hallották. Viszont hallásra! Elhangzott műsorunk ismét meghallgatható a www.petofi.radio.hu internetes oldalon a hangtárban.